Pierdolę, ja już mówię. Ja już jestem emeryt, ja już tego nie żrę, kurwa. Czas się, kurwa, nie wiem, wreszcie ustatkować, do chuja zrobić cokolwiek z tym swoim życiem, kurwa. Nie wiem, kurwa.